Είναι το thepressproject.gr και η φάρμα των ζώων. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του The Press Project με τον Θάνο Καμίλαλη και τον Κωνσταντίνο Πουλή. Τώρα γιατί είσαι έτσι ήσυχος, ήσουν πιο κεφάτος πριν ξεκινήσουμε. Αφού σου έχω πει το κόλπο. Δίνεις λίγο Θάνο. Και έτσι ο κόσμος εκπλήσεται θετικά όταν κάποια στιγμή δεν είσαι μουστρούφης. Παιδιά, φωνάζει συνθήματα πριν ξεκινήσει. Δεν το κάνει δηλαδή μερικές φορές μόνο για δίθεν intro εκπομπής. Το κάνει γενικά ο Κωνσταντίνος στην καθημερινότητά του. Νιώθω ότι έχω ένα χρέος να εμψυχώνω τους εργαζόμενους εδώ πέρα. Εσείς που με βλέπετε στον ύπνο σας ως εργοδότη, νιώθω ότι έχω αυτό το χρέος. Μπαίνω εδώ πέρα. Είμαι κάπως σαν ο Ιωαννίδης του μπάσκετ σε εκπομπή. Ο Ιωαννίδης δεν εμψύχωνε ακριβώς. Ναι. Δεν είναι καλό παράδειγμα ο Γιάννης Ιωαννίδης. Εντάξει. Αλλά τέλος πάντων καταλάβατε τι θέλω να πω. Υπάρχει και το φοβερό βίντεο που φωνάζουν για περί Βούλγαρων οι οπαδοί του Ολυμπιακού και παίρνουν το μικρόφωνο. Μην βρίσκετε και μην βρίσκετε εθνικά θέματα, Χρήστο Παναγία. Σήμερα ήταν το λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, θα ασχοληθούμε με τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν το γλιτώνουμε. Θέλω να ξέρετε ότι δεν αδιαφορούμε για αυτούς που μας λένε ότι δεν αντέχουν, δεν ενδιαφέρονται για αυτό, να τους πούμε πότε θα το κάνουμε για να φύγουν. Δεν αδιαφορούμε για αυτές τις φωνές. Αντιθέτως, επειδή με εκνευρίζουν, μιλάω περισσότερο όσο γράφονται τέτοια σχόλια. Δηλαδή, μπορεί να μιλήσουμε μόνο για Κασελάκη. Ο προγραμματισμός της εκπομπής παρόλα αυτά είναι όπως κάνουμε τις τελευταίες μέρες, να ξεκινήσουμε μιλώντας για τις τελευταίες εξελίξεις από όσα συμβαίνουν στον πόλεμο, στη Λωρίδα της Γάζας, και μετά θα μεταφερθούμε στα δικά μας. Αλλά θα ξεκινήσουμε από τα δικά μας. Οι απόψεις δίστανται και στα σχόλια. Δηλαδή, ο Ισταν, καλησπέρα, κάντε ένα καλό για τα νεύρα μας, αφήστε τελευταίο τον Κασελάκη, αλλιώς δεν βλέπω ούτε κονσέρβα, βαρεθήκαμε. Ένα. Και δύο όμως, έχουμε και το άλλο σχόλιο. Συγγνώμη, Σταν, και εγώ έχω νεύρα και θέλω να κράξω, οπότε ξεκινήστε με Κασελάκη. Πείτε μου, τι να κάνουμε τώρα. Θα αδιαφορήσουμε για όλους. Θα ξεκινήσουμε από τη Γάζα και θα μιλήσουμε μετά για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Θα θέλαμε πάντως, και να είναι το μότο της εκπομπής, να προσέχετε πάρα πολύ τα αρνητικά σας σχόλια, γιατί μπορεί να θέσετε εαυτόν ή εαυτούς, δεν ξέρω αν υπάρχει πληθυντικός, εαυτές εκτός φάρμας, εκτός εκπομπής. Οπότε προσοχή με τα σχόλια. Καλά, εκτός chat. Γιατί πολλά γίνονται. Αρκετοί έχουν θέσει εαυτόν εκτός chat. Εντάξει. Εύκολα γίνεται αυτό. Ή μπορεί να κάνουν κριτική τώρα και μετά να συντονιστούν στο προφίλ σου για να δουν ποιος διαγράφεται. Εγώ... Δηλαδή είναι εδώ, εκεί θα γράφει Γιώργος, Φέη, στην τύχη ονόματα που διαβάζω, Ευτύχης, διαγραφές. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι όπου οι διαγραφές είναι πολύ καλή τακτική στη ζωή, τη συνιστώ και τη συνιστώ ιδίως στην πραγματική κοινωνική ζωή σας. Αφήστε το ίντερνετ είναι εντελώς αδιάφορο. Στην πραγματική κοινωνική ζωή. Σε ενοχλεί κάποιος, κατεβάζεις ρολά, δεν ξαναμιλάς ποτέ και διασώζεις την ηρεμία, την ευτυχία και το χαμόγελό σου. Δεν συζητάμε ποτέ, δεν ψάχνουμε να βρούμε το δίκιο μας. Αυτές τις συμβουλές τις δίνω στην αρχή της εκπομπής για να μην έχουν φύγει ακόμα οι αντικασελακιστές. Αυτοί που δεν θέλουν να συζητηθεί το θέμα. Δεν έχουμε αντικασελακιστές αλίμονο που να ασκούν κριτική στο Στέφανο Κασελάκη. Ο Στέφανος Κασελάκης. Εκλεγμένο 56%. Είναι ό,τι κοντινότερο έχουμε σε επόμενο σοσιαλιστή πρωθυπουργό στην Ελλάδα σήμερα. Ακολουθήστε τον Κωνσταντίνο για περισσότερες συμβουλές μακροζωίας, well-being. Εκτός από τη διαγραφή, υπάρχει ο κίνδυνος για μπλοκ από το Only Farms. Είναι πολύ πιο δύσκολο να σε μπλοκάρουμε στο Only Farms, επειδή είναι το βιοποριστικό μας μέσο. Οπότε εκεί πέρα είμαστε κάπως χαλαροί, γιατί πληρώνει ο κόσμος. Διώξτε στυλ Πολάκη, όχι Κασέλ. Πολάκης πετάει και εδάφια. Μπορούμε να το κάνουμε πάντως με στυλ Πολάκη, αν και δεν πιάνω όλο το σχόλιο. Δηλαδή είναι εδώ ο Στέλιος. Με κεφαλαία αυτό το φάσμα. Άκου Στέλιο! Α, έτσι να ξεκινάμε τις απαντήσεις, ε. Ναι, άκου Στέλιο! Και μετά συνεχίζουμε με κεφαλαία. Αλλά στην αρχή έχει σημασία να υπάρχει πυγμή. Και το λοιπόν είναι καλό για έναρξη. Λοιπόν, Στέλιο. Που δείχνει ότι θα βάλεις τα πράγματα στην θέση τους. Στέλιο, συγγνώμη. Τέλος πάντων, καλησπέρα από όπου και αν μας ακούτε. Ξεκινάμε έτσι εύθυμα με την αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας. Θα συνεχίσουμε λιγότερο εύθυμα. Λοιπόν, τα νέα των τελευταίων ωρών, ας πούμε. Mm-hmm. Έχουμε κάποιες παρεμβάσεις οι οποίες είναι πιο ψύχρεμες από την ελληνική συζήτηση, παραδόξως, γιατί ποτέ δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Οπότε είχαμε μια παρέμβαση του Ομπάμα, ο οποίος λέει ένα επιχείρημα, δεν το λες και ανθρωπιστικό επιχείρημα. Δεν λέει δηλαδή ότι αυτό που κάνουμε είναι κακό. Λέει ότι αυτό που κάνουμε γυρνάει boomerang. Ναι. Γιατί το αυτό που κάνουμε είναι κακό μπορεί να μην ακουστεί πάρα πολύ πιστικό στους φανατισμένους, αλλά το επιχείρημα ότι αυτό γυρνάει boomerang ίσως το θεωρεί πιο αποτελεσματικό. Δεν ξέρω τώρα. Ο Ομπάμα, όπως ξέρετε, είναι πρόεδρος πολύ, πολύ προοδευτικός και ιδίως αυτά τα θέματα, Νόμπελ ειρήνης, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προσφέρει πάρα πολλά στην ειρήνη στον πλανήτη. Δηλαδή μόνο με τον Κασελάκη θα μπορούσα να τον συγκρίνω σε επίπεδο διεθνούς εμβέλειας. Ήταν παρόλα αυτά πιο προσεκτικός επικοινωνιακά. Αυτό που έχει κάνει εδώ πέρα είναι ότι λέει πως η ανθρωπιστική τραγωδία στην Γάζα, δηλαδή το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή στερείται το νερό, το φαγητό, το ηλεκτρικό σε 2 εκατομμύρια ανθρώπους, είναι κάτι το οποίο θα σκληρύνει τη στάση των Παλαιστίνιων και για πολύ καιρό αργότερα θα έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θα είναι φανατικοί. Αυτό προφανώς έχει ένα... Αυτό τεκμηριώνεται ιστορικά. Δηλαδή στην ανασκόπηση... Είναι λογικό, ρε παιδί μου. Είναι λογικό. Ναι. Μπορούμε να τρέξουμε στο ιστορικό κοιμήλιο που διασώζεται μέχρι σήμερα, την ανασκόπηση, και να πούμε ότι με μια σύντομη ματιά στην ιστορία τεκμηριώνεται αυτό το πράγμα. Ότι αυτό το δόγμα των Ηνωμένων Πολιτειών του Ισραήλ οδηγεί και τον Παλαιστινιακό και μερίδα του Παλαιστινιακού λαού σε πιο ακραίες θέσεις και στην υποστήριξη της Χαμάς. Υπάρχουν και άλλα μικρότερα περιστατικά, όπως το ότι μια εξορία των 400 εξορίστων εκεί πέρα των μελών της Χαμάς, που μετά κριθήκε παράνομη από το ανώτατο δικαστήριο του Ισραήλ, τους στείλαν στο Λίβανο και εκεί φτιάξαν τους δεσμούς με τη Χεζμπολάχ, που το βλέπουμε σήμερα. Είναι στα... Δεν ξέρω πώς να το σχολιάσω. Σε αυτά που σου γίνανε μπούμεραγκ, όπως λέει ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος, δυστυχώς προφανώς. Ναι. Και ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ κάνει μια παρέμβαση, στην οποία, άμα δείτε και το αγγλικό κείμενο, είναι καμιά δεκαριά φορές που λέει όπως είπε και ο πρόεδρος Biden και όπως είπε και ο πρόεδρος Biden, αλλά στην πράξη είναι αρκετά διαφορετική από αυτά που έχει πει ο Biden. Δηλαδή, μόλον ότι υπάρχουν όλα αυτά, λέει για την απόφαση της Ισραηλινής κυβέρνησης να διακόψει την τροφοδοσία σε τρόφιμα, νερό και ηλεκτρικό ρεύμα σε έναν εχμάλωτο άμαχο πληθυσμό που απειλεί όχι μόνο να επιδεινώσει μια αυξανόμενη ανθρωπιστική κρίση, μπορεί να σκληρύνει ακόμη περισσότερο τη στάση μελλοντικών γενιών Παλαιστινίων να διαβρώσει την παγκόσμια υποστήριξη προς το Ισραήλ, να ωφελήσει τους εχθρούς του Ισραήλ και να υπονομεύσει τις μακροχρόνιες προσπάθειες για επίτευξη ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Γράφεται κιόλας ότι, γράφεται εννοώ στο Διεθνή Τύπο, ότι παρεμβάσεις του Ομπάμα δεν είναι και συχνές. Δηλαδή είναι πρωτόγνωρο, δεν το έχει συνηθίσει να παίρνει θέση. Το κεντρικό του επιχείρημα είναι προφανώς τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, αλλά σε αυτά σίγουρα είναι μια πιο ανθρωπιστική, με τον πύχη να είναι πάρα πολύ χαμηλά, παρέμβαση από αυτήν που έχει κάνει, είπαμε, τον Biden. Ναι. Δηλαδή αυτό συμβαίνει, σκεφτείτε, την ώρα που οι άλλοι εγκρίνουν κονδύλι 16 δισεκατομμυρίων για να στείλουν όπλα για να εισβάλλει το Ισραήλ στη Γάζα. Ναι, και δεν υπάρχει λόγος να πάμε μακριά. Μπορούμε να σκεφτούμε και τα δικά μας. Τι έκανε το δικό μας το καμάρι ως παρέμβαση. Τώρα είμαστε σε μια κατάσταση όπου έχει εκτοπιστεί 1,4 εκατομμύρια άνθρωποι. 1.400.000 άνθρωποι έχουν φύγει από τα σπίτια τους. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε από την σχετική υπηρεσία του ΟΗΕ. Και... οι νεκροί, σύμφωνα με, με τις Παλαιστινιακές Αρχές, είναι 5.087 οι νεκροί Παλαιστίνοι κατά τις Ισραηλινές επιθέσεις από την 7η Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, μεταξύ των οποίων 2.055 παιδιά, η πηγή είναι του Υπουργείου Υγείας στη Γάζα, και 15.273 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. 436 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινά χτυπήματα τις τελευταίες 24 ώρες, συμπεριλαμβανομένων 182 παιδιών. Δεν ξέρω αν αυτό είναι μεγάλο ή μικρό ανθρωπιστικό κόστος, Κωνσταντίνε. Είδαμε την δήλωση για το μεγάλο ανθρωπιστικό κόστος. Εμένα μου θύμισε το «δεν μου αρέσουν τα πολύ ναζιστικά», γιατί ξέρετε, το ζήτημα είναι ότι σε κάποιες διατυπώσεις δεν χωρούν επίθετα. Δηλαδή, δεν πρέπει να υπάρχει ανθρωπιστικό κόστος και δεν πρέπει να υπάρχουν ναζί. Το να πεις «δεν μου αρέσουν τα πολύ ναζιστικά» ή «δεν μου αρέσει το μεγάλο ανθρωπιστικό κόστος» είναι κουβέντα που δεν λέγεται, είναι κουβέντα φανατική. Συζητήσαμε χθες. Είναι η φράση χθες. Είναι η φράση, να υπενθυμίσουμε σε παιδιούς που δεν το έχετε παρακολουθήσει, γιατί δεν έχει αναφερθεί όσο θα έπρεπε. Η αλήθεια είναι, μέσα και σε όλα αυτά που συμβαίνουν στην αξιωματική αντιπολίτευση, είναι η φράση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώπιον του φίλου του, του Μπίμπι, του Νετανιάχου. Μια από τις πιο ντροπιαστικές, κατά την ταπεινή μου άποψη, στιγμές στην ελληνική εξωτερική πολιτική, την ώρα που καταγγέλλεται επίσημα από την Διεθνή Αμνηστία για εγκλήματα πολέμου το κράτος του Ισραήλ. Είναι ο επικεφαλής του κράτους του Ισραήλ, και την ώρα που αυτά τα εγκλήματα πολέμου φαίνεται να συνεχίζονται. Εν μέσω αυτών των εγκλημάτων πολέμου, πάει ένας πρωθυπουργός, αγκαλιάζεται και λέει: «Εντάξει, ελπίζουμε να μην υπάρχει μεγάλο ανθρωπιστικό κόστος». Μπίμπι. Μπίμπι μου. Μπίμπι μου. Καλέ μου φίλε. Mm-hmm. Είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας. Μας γράφει η Λαμπρινή εδώ πέρα: 35 νεκροί υπάλληλοι του ΟΗΕ μέχρι σήμερα. Είχαμε άλλους 6 θανάτους χθες. Οπότε ο συνολικός αριθμός των νεκρών εργαζομένων στον ΟΗΕ φτάνει τους 35. Τα υπόλοιπα που λέει η Λαμπρινή δεν τα διαβάζω, δεν έχω και τα γυαλιά μου. Άσχετο, αλλά ο Τραμπ τι λέει, διότι πήγε στο ζήτημα της Ουκρανίας, η alt-right κλπ. Είναι κατά της στήριξης. Δεν έχω υπόψη μου τι λέει ο Τραμπ. Γενικά το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα είναι, και για λόγους αντιπολίτευσης, είναι πιο αρνητικό στην... σε όλα αυτά. Γι' αυτό και ο Biden προσπαθεί να πείσει τον Κογκρέσο για να στηρίξουν την αποστολή δισεκατομμυρίων στο Ισραήλ. Είναι αυτά τα παράδοξα. Και αν ήταν κάποιος ρεπουμπλικάνος, θα μπορούσε να σου πει ότι, όπως λέει και ο Τραμπ, ότι απέσυρε αμερικανικά στρατεύματα από τον υπόλοιπο πλανήτη. Αποσύρθηκαν επί Τραμπ και ξαναπηγαίνουν επί Biden. Προφανώς εδώ κανείς δεν υποστηρίζει τους Ρεπουμπλικάνους, αλλά είναι σε αυτά τα περίεργα που μπορεί να καθορίσουν λίγο και τις εκλογές του 24 στην Αμερική, έτσι. Αυτά να τα βλέπουν όσοι θέλουν κόμμα ελληνικό των Δημοκράτες εδώ πέρα. Τώρα. Τέλος πάντων. Υπάρχει θα μπορούσε να αποστάρει στοίχημα ο Μπαράκ Ομπάμα. Σε αυτή η παρέμβαση ταιριάζει λίγο με τον αποστάρει στοίχημα. Να δούμε λίγο τις ανακοινώσεις των κομμάτων για την δήλωση του Μητσοτάκη. Α, θα διαβάσει κουκουέ. Δεν την έχω αυτή τη στιγμή μπροστά μου και κανείς δεν θα πιστέψει ότι δεν την έχω μπροστά μου. Αλλά αν θέλεις να την στείλεις στην ενδοεπικοινωνία μας, ένα λεπτό, παιδιά, να τα βάλουμε μπροστά. Τότε είμαι πολύ διατεθειμένος να διαβάσω την δήλωση του Κουκουέ, γιατί αλλιώς θα λένε... Για να χαρούν οι φίλοι μας κουκουέδες, για περιμένετε. Θα λένε ότι ο πουλής του δεν θέλει. Δώστε μας ένα λεπτό, το καταλαβαίνετε. Θα μπορούσα να τη διαβάσω εγώ. Είναι καλύτερα να τη διαβάζει ο Κωνσταντίνος. Λοιπόν. Κουκουέ. Η επίσκεψη Μητσοτάκη στο Ισραήλ συνιστά πρόκληση και συνενοχή στο έγκλημα. Η δήλωση Μητσοτάκη για το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, το οποίο δήθεν πρέπει να ασκεί χωρίς μεγάλο ανθρωπιστικό κόστος, είναι όχι μόνο ανιστόρητη αλλά και εξοργιστική. Αλήθεια. Πόσα παιδιά πρέπει να σκοτωθούν για να θεωρηθεί μεγάλο το ανθρωπιστικό κόστος? Νομίζω ότι είναι εύλογη αυτή η απορία και εννοεί ακριβώς αυτό που λέμε. Δεν είναι ούτε λίγα ούτε πολλά. Και όλα αυτά λίγες μέρες μόνο μετά τον Ισραηλινό βομβαρδισμό του νοσοκομείου της Γάζας, με εκατοντάδες νεκρούς, και της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας στη Γάζα με 18 νεκρούς, παρά τις διαβεβαιώσεις της ελληνικής κυβέρνησης που στη συνέχεια έκρυψε τόσο το ίδιο το γεγονός του βομβαρδισμού όσο και τους υπαίτιους. Καμία υποστήριξη στην κυβέρνηση Νετανιάχου, στο κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ, καμιά παροχή διευκολύνσεων, βάσεων και άλλων υποδομών που μετατρέπουν τη χώρα μας σε θήτη του Παλαιστινιακού λαού. Να πούμε για το νοσοκομείο, τα ειδησεογραφικά ανασκευάζουν προς την κατεύθυνση του δεν ξέρουμε. Του έχει μεγαλύτερη ευθύνη το πιθανότητα να ευθύνεται η Παλαιστίνη, αλλά αυτά θα πρέπει πάντοτε να διαβάζονται με μια επιφύλαξη, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις, το κοιτούσαμε με τον, με τον Θάνο, όπου ο τίτλος λέει «Φταίει η Παλαιστίνη» και διαβάζεις μέσα το άρθρο και έχει εκτιμήσεις ειδικών, οι οποίοι εκφράζονται με επιφυλάξεις, οι οποίες επιφυλάξεις χάνονται στον τίτλο, και οι οποίοι σου λένε ότι αυτό που σου δίνουμε αυτή τη στιγμή είναι απλώς μια εκτίμηση, θα χρειαζόταν να υπάρχει αυτοψία και μελέτη του χώρου εκεί πέρα για να μπορέσει να υπάρξει μια τελική απάντηση στο ερώτημα. Οπότε, ξαναλέω, αυτά τα διαβάζουμε με μια επιφύλαξη, γιατί αντιλαμβανόμαστε πόσο μεγάλη είναι η προπαγανδιστική αξία τέτοιων τίτλων και πόσο δύσκολο είναι να ξέρεις τι έχει συμβεί. Ναι, για ακόμα μια φορά, η ανακοίνωση του ΚΚΕ είναι σωστή, όπως διαχρονικά κάνει το ΚΚΕ, και το σχολιάζαμε και την άλλη φορά ότι και στις δύσκολες μέρες που όλοι ζητούσαν την απόλυτη καταδίκη για την επίθεση της Χαμάς, προσπαθώντας να μας πείσουν ότι η ιστορία ξεκινάει από την 7η Οκτωβρίου, δηλαδή τη στιγμή που δέχτηκε ένα πολύ σημαντικό χτύπημα το Ισραήλ και οι πολίτες του Ισραήλ με 1.400-1.500 νεκρούς, μια μειοψηφία εκ των οποίων στρατιώτες. Έχει ένα ακόμα ενδιαφέρον το πώς τοποθετήθηκαν τα κόμματα της κεντροαριστεράς, Κωνσταντίνε. Και θα τολμήσω να πω. Πες το, Θάνο, πες το, μην τον τρέπεσαι. Το Πασόκ είναι πιο αριστερά από το ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το ζήτημα. Το Πασόκ είναι πιο αριστερά από το ΣΥΡΙΖΑ. Διαβάζω την δήλωση του Δημήτρη Μάντζου, αρμόδιο τομεάρχη του Πασόκ Κινάλ για την εξωτερική πολιτική. Στρατηγική σχέση με το Ισραήλ δεν σημαίνει αγνόηση των δίκαιων ιστορικών αιτημάτων του Παλαιστινιακού λαού. Το νόμιμο δικαίωμα άμυνας του Ισραήλ απέναντι στην αποκρουστική τρομοκρατία της Χαμάς και απέτηση για απόδοση των ομήρων δεν συγχωρούν λευκή επιταγή για εκδικητικό πόλεμο χωρίς όρια και πρόκληση συνθήκων ακραίας ανθρωπιστικής κρίσης εις βάρος του συνόλου των Παλαιστινίων. Εδώ η διαφορά είναι ότι το Πασόκ μιλάει για δίκαια ιστορικά αιτήματα του Παλαιστινιακού λαού. Από την άλλη πλευρά, διαβάζουμε στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ που λέει ότι θα έπρεπε. Θα αποτελεί στρατηγικό λάθος και επικίνδυνη για την Ελλάδα ρήξη με την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που παραδοσιακά ακολουθεί η χώρα μας το γεγονός ότι ο κύριος Μητσοτάκης συναντήθηκε μόνο με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ χωρίς να πραγματοποιήσει παράλληλα συνάντηση με τον Πρόεδρο της Παλαιστίνης. Το οποίο είναι και το βασικό ζήτημα, ότι είδε μόνο τον Νετανιάχου. Και στη συνέχεια ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι θα έπρεπε ο Μητσοτάκης να υποστηρίζει την ανάγκη για κατάπαυση πυρός ή έστω ανθρωπιστική παύση στις εχθροπραξίες. Από την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ απουσιάζει η αναφορά στα δίκαια ιστορικά αιτήματα των Παλαιστινίων. Δηλαδή, λέει, και γράφει παρακάτω, είναι απαράδεκτο ότι χρειάζεται την ελπίδα πως ό,τι και να συμβεί πρέπει να συμβεί χωρίς μεγάλο ανθρωπιστικό κόστος. Το λέει δηλαδή αυτό, αλλά προσέξτε, αυτό είναι κάτι που το λέει και ο Ομπάμα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή το να πεις μην δολοφονείτε παιδάκια, δεν είναι και καμιά τολμηρή στάση. Αυτό είναι υποχρεωμένοι να το πούν οι πάντες, ακόμη και αν δεν το πιστεύουν. Και λέμε ότι η ανακοίνωση του Πασόκ έχει αναφορά στα δίκαια ιστορικά αιτήματα του Παλαιστινιακού λαού. Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν κάνω λάθος, όχι. Η απόλυτη καταδίκη της Χαμάς και των ενεργειών της κατάμαχων δεν μπορεί να ισοδυναμεί με πράσινο φως για τη μετώπιση της με τρόπο που οδηγεί σε θάνατο ακόμη περισσότερους αμάχους. Αυτό, ξαναλέμε, είναι μια κουβέντα. Διαχωρίζει τη Χαμάς και λέει μην δολοφονείτε αμάχους. Εντάξει. Αυτό είναι κάτι, ξαναλέω, το οποίο λέγεται σε όλο το πολιτικό φάσμα σχεδόν πια. Δηλαδή, μόνο το Ισραήλ δεν το λέει αυτό. Αλλά αυτό που είχαμε πει αρχικά, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από κάποια στιγμή και μετά σταδιακά θα βρίσκει πολύ αριστερό το Πασόκ για να συνεργαστεί μαζί του, αυτό φαίνεται ότι αρχίζει σε κάποια θέματα να αχνοφαίνεται. Ναι. Ωραία, το chat σκοτώνεται επειδή αναφέραμε το κουκουέ και το αν έχει σωστές ή λάθος θέσεις. Πολύ ωραία. Πάμε. Αυτό σημαίνει κάθε πάντα, φορά στην εκπομπή. Πάντα γίνεται αυτό. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Γιατί υπάρχει ένας φανατισμός με αυτό το θέμα. Υπάρχει ένας φανατισμός. Γιατί δεν ηρεμείτε λίγο. Πιείτε λίγο νερό. Χλιαρό, όχι πολύ παγωμένο. Πιείτε λίγο νερό. Μετρήστε μέχρι το 1200 ανάποδα και θα δείτε ότι θα νιώσετε πολύ πιο ήρεμα. Θα έχει τελειώσει και η εκπομπή στο μεταξύ. Οπότε δεν θα έχετε εμπλακεί σε καυγά στο chat για το κουκουέ. Τι νόημα έχει να καυγαδίζετε στο chat για το κουκουέ? Τι νόημα έχει αυτό το πράγμα? Ποιον θα πείσετε? Ναι, αυτή η γελιογραφία που λέει γιατί είσαι έτσι, κάποιος έχει άδικο στο ίντερνετ. Δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα. Σταματήστε το, αντικαταστήστε το με κάτι άλλο. Ξεκινήστε κάπνισμα μαζί με τη Λαμπρινή. Και όποια θέση και να έχετε που τσακώνεστε, που είναι όλες λάθος. Δεν θα πείσετε τον συνδετημόνα σας αυτή τη στιγμή σε αυτό το φάγωμα ότι έχει δίκιο. Δεν θα γίνει αυτό. Οπότε, πιο ήρεμα. Αυτό σημαίνει κάθε φορά. Δεν είναι ότι σημαίνει τώρα. Κάθε φορά που θα αναφερθεί η κουβέντα στο κουκουέ, θα ξεκινήσει μια συζήτηση περί που θα κάποιοι θα υπερασπίζονται το κουκουέ και κάποιοι θα βρίζουν ή θα κάνουν κριτική στο κουκουέ. Νικόλα, αυτό κάτι έφταιγε. Πήρα και θα πάει όλη την εκπομπή τώρα. Θα πάει όλη την εκπομπή. Όχι, αυτό δεν θα το κάνετε, παιδιά. Αυτό απαγορεύεται. Βάζει σφυροδρέπανο. Άλλο λογικό, τίμιο. Αυτό το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Άλλοι βάζουν μελιτζάνες. Ναι, θα έλεγα στα σοβαρά ότι θέλει μια ψυχραιμία και πραγματικά. Είναι ένας πόλεμος σχολείων. Τον κάνουν και στα social media αυτόν πάρα πολύ. Εμείς είμαστε εδώ για να λέμε την άποψή μας. Και μπορεί να έχουμε άδικο, μπορεί να έχουμε κολλήματα, αιμονές, αλλά εντάξει, αυτό κάνουμε. Δηλαδή, αν θέλετε, έτσι βγάζουμε το ψωμί μας. Αλλά δεν έχει νόημα κανείς να αλωνίζει το διαδίκτυο ψάχνοντας να βρει αυτούς που λένε πράγματα με τα οποία διαφωνεί και να τους γράφει από κάτω τι είπες ρε. Δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα. Λαμπρινή, μη μου γράφεις εμένα κεφαλαία, τους πολλακισμούς θα τους αφήσεις. Άκου Λαμπρινή. Άκου Λαμπρινή. Άκου Θωμά. Άκου Θωμά, ναι. Είναι και, πιο... Καταρχάς, κεφαλαία στο chat δεν είναι λόγος για μπανάρισμα. Άμα γράφει κεφαλαία στο chat. Είναι. Δεν θέλω να μπανάρουμε τη Λαμπρινή στο chat. Λαμπρινή, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Έθεσε αυτήν εκτός chat. Την εαυτή της. Λοιπόν, Θάνο, υπάρχει κάτι άλλο που θέλουμε να πούμε για την Γάζα ή να περάσουμε στα υπόλοιπα? Όχι, τις ανακοινώσεις αντιπολίτευσης τις διαβάζουμε, όχι όπως και τις παρεμβάσεις. Και προφανώς δεν είναι ότι υπάρχει μια αστυνομία σκέψης συλλέξεων που βλέπει το αν εσύ καταδικάζεις αρκετά την επίθεση του Ισραήλ. Είναι ουσιαστικό το τι θα πεις. Είναι ουσιαστικό το από πού θα ξεκινήσεις να μετράς από την αρχή το πώς θα δεις το ζήτημα. Είναι πολύ διαφορετική θέση να πεις εκεχηρία, όχι άλλοι άμαχοι νεκροί, κάντε μια κατάπαυση του πυρός και λοιπά, που προφανώς αυτό θα συνεχίσει αν δεν υπάρχει κάποια λύση σε επόμενους μήνες, χρόνια, θα συνεχίσει με την ίδια ένταση, με μικρότερη ένταση, με μεγαλύτερη ένταση, με τα ίδια θύματα. Και άλλο να πεις ότι ιστορικά εδώ υπάρχουν αποφάσεις του ΙΕ, υπάρχει αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους από τον ΟΗΕ, υπάρχουν συνομιλίες που είχαν σταματήσει, υπάρχουν συμφωνίες που είχαν σταματήσει, υπάρχουν ιστορικά δικαιώματα υπέρ του Παλαιστινιακού λαού και πρέπει αυτά να τα λαμβάνουμε υπόψη. Είναι διαφορετικές θέσεις η μία από την άλλη. Θα είμαι σίγουρος ότι τα είπες πάρα πολύ καλά. Με απέσπασε λιγάκι το... Με βρίζει η Λαμπρινή στο chat. Νομίζω μπορούμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο κομμάτι και να περάσουμε. Διάσπαση στο TPP. Δεν υπάρχει χώρος για διαχωρισμούς. Μισούμε τους πάντες ίσα. Ο Σταν. Αυτή είναι πολύ ωραία στάση. Το πέρασες πιο κάτω. Εκεί. Όχι πιο πάνω. Όπα, δέσε. Εκεί. Μπράβο. Λοιπόν, Θάνο. Να περάσουμε να συζητήσουμε λίγο τις εξελίξεις στο χώρο της κεντροαριστεράς. Όχι, έχουμε και ρεύμα. Τις εξελίξεις στο χώρο του ρεύματος. Έχει ρεύμα η κεντροαριστερά. Α, θα πάει μετά στο τέλος. Ναι, θα πάει στο τέλος. Σεβόμαστε. Με συγχωρείς. Ο Ισταν ήταν εδώ, το έγραψε πρώτη και εμείς σεβόμαστε. Γιατί σε εκπομπή που ξεκινάει 10 λεπτά μετά από αυτό που δηλώνουμε, ήταν στη 1 η ώρα και μας παρακάλεσε γι' αυτό. Έτσι, να μπαίνετε νωρίτερα. να μαζεύεται ο κόσμος, να μας δείχνει περισσότερο ο αλγόριθμος του YouTube. Τι να κάνουμε. Λοιπόν. Αυξήσει το ρεύμα. Έως και 80%. Γιατί είναι, υποθέτουμε, παγκόσμιο ζήτημα. Πώς είναι. Λογικά θα είναι όπως όλα. Ναι. Όπως συμβαίνει με οτιδήποτε κάνεις κριτική στην Νέα Δημοκρατία, άμα του πεις τώρα γιατί γίνεται αυτό, σου λέει είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Βγήκε η κυβέρνηση και είπε θα καλύψει τις αυξήσεις. Κατά 100% στο κοινωνικό τιμολόγιο, κατά 90% σε όλα τα υπόλοιπα. Και οι εταιρείες έχουν ανακοινώσει για τον Νοέμβριο, σε αυτήν την πολύ, πολύ ωραία διαδικασία που οι πάροχοι ανακοινώνουν τις τιμές τέλη του μήνα για τον επόμενο. Και μετά η κυβέρνηση βγαίνει και λέει πόσα θα καλύψει από τις τιμές που μόλις ανακοίνωσαν οι πάροχοι. Αυτό θα ήθελα να μπορούμε να το κάνουμε κι εμείς. Αλλά δεν πουλάμε ρεύμα, οπότε δεν πουλάμε ένα είδος πρώτης ανάγκης. Δηλαδή να λες η συνδρομή σου από 6 ευρώ έγινε 12 και να βγαίνει η κυβέρνηση και να μας καλύπτει τα 10, ας πούμε. Δεν γίνεται έτσι. Γιατί το κάνει αυτό η κυβέρνηση, Θάνο Καμίλαλη, κατά την άποψή σου? Γιατί το κάνει, γιατί. Θα μα ρωτήσει, ρε παιδί μου, γιατί ρε παιδιά, γιατί είναι καλύφεται. Το φιλολαϊκό πρόσωπο της κυβέρνησης, πώς να δώσει πια ο Μητσοτάκης. Γιατί, τι μας νοιάζει, δηλαδή. Έχω την εντύπωση ότι ο λόγος τον οποίο γίνεται αυτό είναι γιατί. Του λες, παιδιά, τι ανακατεύεστε τώρα, εσύ δεν είναι ελεύθερη αγορά? Και σου λέει, σε παρακαλώ τώρα, ελεύθερη αγορά. Μα είναι το ρεύμα. Είναι είδος πρώτης ανάγκης. Και λες, οπ. Αυτό ποιος το λέει? Αυτό ποιος το λέει? Hold that thought. Και του λες, λοιπόν, κάτσε λίγο να σε ηχογραφήσω, κάτσε να σε τραβήξω ένα βιντεάκι και θα το δούμε μετά μαζί. Εντάξει. Στο VAR. Κάτσε στο καναπέ και θα σου δείξω μετά το βιντεάκι να ακούσεις τι είπες. Γιατί είναι αρκετά είδος πρώτης ανάγκης ώστε να επιδοτείται από το κράτος στο πλαίσιο αυτής της κοινωνικής πολιτικής, αλλά όχι αρκετά ώστε να έχουμε μια δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Έτσι δεν είναι? Ναι. Είναι από 40 έως και 80% οι αυξήσεις. Το 80% που αναφέρεται είναι σε μία εταιρεία, σε έναν πάροχο. Δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο στον λόγο. Δηλαδή δεν υπάρχει μια επιχειρηματολογία. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή δεν έχει εξηγηθεί αυτό. Είναι οι πάροχοι που βγάζουν τις τιμές. Τι θέλετε τώρα? Και το, όπως λέει και ο Κωνσταντίνος, είναι η κοινωνικό αγαθό το ρεύμα για να το επιδοτεί η κυβέρνηση, αλλά είναι και εμπόρευμα ώστε να βγάζουν υπερκέρδη οι ίδιοι πάροχοι. Είναι πώς το βλέπεις τώρα το ποτήρι. Και εντωμεταξύ, όταν λέμε υπερκέρδη, αυτό θα πει ότι αφήνεις οι άλλοι κερδοσκοπούν πάνω στο κρύο ή το σκοτάδι του Κοσμάκη. Και μετά λες, δεν πειράζει, εγώ είμαι εδώ. Και ξέρετε κάτι, το εγώ είμαι εδώ λίγο προβληματικό όταν το κάνεις με ξένο πορτοφόλι. Δηλαδή να πω εγώ στο Βασίλη το Μύτικα, ρε Βασίλη, σε βλέπω τώρα, τι μούτρα είναι αυτά. Πάρε 50 ευρώ από το Θάνο να βγεις να πιεις ένα ποτό να διασκεδάσεις. Και δεν τα δίνω εγώ, γιατί αυτά δεν τα δίνει η κυβέρνηση. Δεν είναι σαν τα κλιματιστικά του Κασελάκη, που ο άνθρωπος θυσιάστηκε. Καταλάβατε, πού το πάω, πού το φέρνω. Που λέει να πει η κυβέρνηση, επειδή έχουμε στα ταμεία μας, έχουμε κάνει καλή διαχείριση στη Νέα Δημοκρατία, έχουμε αφήσει κάποια λεφτά στην άκρη, οπότε θα πει παιδιά αυτά τα βάζει το κόμμα, μην ανησυχείτε. Mm-hmm. Τα βάζει η Νέα Δημοκρατία για τους Έλληνες πολίτες, για να μην έχετε, να μην στεναχωριέστε με τα λεφτά. Δεν θέλω να βλέπω στεναχώρια με τα λεφτά. Δεν είναι έτσι. Φορολογούμενοι τα βάζουν αυτά. Τα βάζουν φορολογούμενοι στις εταιρείες που έχουν υπερκέρδη. Γιατί να βάζουμε τους φορολογούμενους να πληρώνουν τα υπερκέρδη? Γιατί χάνουμε? Με λίγα λόγια, γιατί την ώρα που αυτοί κοιτάζουν τα συμφέροντά τους, εμείς κοιτάζουμε τα κεφαλαία του Πολάκη. Τι να κάνουμε τώρα, εκεί τα έφερε η μοίρα. Δεν τα έχουμε καταφέρει καλά, τα έχουμε καταφέρει πολύ, πολύ, πάρα πολύ άσχημα. Ναι, είχαμε το, σήμερα έγινε και ανακοινώσεις για τις επιδοτήσεις. Το πρόβλημα είναι ότι δεν γίνεται, και αυτό είναι πάντα, είναι ουσιαστικά το αξίωμα στην κρίση, δεν γίνεται και να έχουμε αυξήσει των τιμών λόγω ενός παγκοσμίου φαινομένου, του όποιου, και μετά να έχεις υπερκέρδη. Δηλαδή, κρίση και υπερκέρδη δεν πάνε μαζί. Ενδιαφέρουσα σκέψη αυτή, Θάνο. Καλά, τώρα βαθιά οικονομικά. Έχω τελειώσει εγώ, Κολάμπια, Χάρβαρντ, για να φτάσουμε εδώ πέρα και έχω μελετήσει και ενσιανισμό. Αυτό το συζητούσαμε για τη βενζίνη. Αυτό ισχύει πάντα. Αυτό το συζητούσαμε. Ισχύει και στα σούπερ μάρκετ τώρα με την ακρίβεια. Ναι. Που διαβάζουμε, διαβάζουμε ισολογισμούς και έσοδα και πέφτουμε. Τι εισαγόμενη ακρίβεια, ρε παιδιά. Οι άλλοι έχουν περισσότερα έσοδα. Ναι. Καλά πάνε. Ναι. Ποιος πόλεμος. Ποια εισαγόμενη ακρίβεια. Οι άλλοι ακριβαίνουν τα προϊόντα τους και βγάζουν περισσότερα λεφτά. Αυτό δεν έχει σχέση με τον πόλεμο, αφού αυτοί τα βγάζουν. Δηλαδή να μου έλεγες ότι έχουν πέσει οι τιμές, δυσκολεύονται, δεν βγαίνουν και αυτά γιατί ο πόλεμος, ξέρω εγώ. Ή ότι έχει μειωθεί το περιθώριο κέρδους τους επειδή έχουν ανέβει διεθνείς τιμές, να καταλάβω. Αλλά εδώ συζητάμε ότι άλλοι πάνε μια χαρά. Και σε αυτό το μια χαρά συμπιέζεται ο κόσμος προκειμένου το μια χαρά να γίνει δύο χαρές. Και συζητάμε ότι παρόλα αυτά η εξήγησή μας είναι ότι φταίνε οι διεθνείς συνθήκες. Γιατί να κοροϊδευόμαστε, ρε παιδιά. Γιατί να κοροϊδευόμαστε. Ας μιλήσουμε έτσι κι αλλιώς ο κόσμος. Η γλώσσα της αλήθειας. Θαυμάζει τους καπιταλιστές. Όλοι έχουν, δηλαδή προσέξτε τώρα, όταν φτάνουμε στο σημείο που ο ΣΥΡΙΖΑ μας πλασάρει τώρα τον Άμπαλο ως πολύ καλό, γιατί είναι πολύ επιτυχημένος και ήταν στην Goldman Sachs, ας ομολογήσουμε όλοι μας μεταξύ μας ότι δεν έχει κανείς διαφορετικές αξίες. Δεν πιστεύει δηλαδή ο κόσμος ότι θα έπρεπε να κάνουμε κάτι άλλο εκτός από το να είμαστε στην Goldman Sachs. Η αντίληψη που συμμερίζονται αυτοί οι άνθρωποι είναι ότι όλοι αυτό θα έπρεπε να κάνουμε, μερικοί το καταφέρνουν. Δηλαδή, ο ανθρωπότυπος του επιτυχημένου μέσα στον καπιταλισμό ως πρότυπο για να τον θαυμάζουμε είναι κοινός σε όλο το πολιτικό φάσμα. Δεν είναι ότι υπάρχει και κάποιος που θα πει πώς το σκεφτήκατε, ξερνάω και που το ακούω. Δεν συμβαίνει αυτό. Οπότε αφού είναι έτσι τα πράγματα, ας το πούμε ξεκάθαρα στον κόσμο. Να το πούμε, ξέρεις κάτι. Λοιπόν, ο άλλος επειδή είναι πολύ ισχυρός και μπορεί και πιέζει, την ώρα που εσύ κρυώνεις και έχεις μέσα στα σκοτάδια και έχεις αφήσει ανοιχτή την κουρτίνα για να μπαίνει φως από τη λάμπα στο δρόμο για να μπορείς να βλέπεις μέσα στο σπίτι σου τα βράδια, την ίδια στιγμή αυτός έχει αυξημένα κέρδη και θέλει κι άλλα. Θέλει τρίτο γιοτ, να το πούμε. Θέλει τρίτο γιοτ. Τι θα κάνει, συγγνώμη, θα σου ζητήσει την άδειά σου. Το θέλει πολύ, το θέλει περισσότερο από... Μπορεί να το θέλει και περισσότερο από σένα ή να δείχνει ότι το θέλει περισσότερο από σένα. Μπορεί να, ξέρω εγώ, να κάνει διάφορες ενέργειες για να υπερασπίσει τα συμφέροντά του. Μπορεί να ψηφίζει πιο σωστά. Τους καπιταλιστές θαυμάζουμε, όχι τα κρατικοδία, τα λαμόγια. Και έτσι βλέπεις ότι υπάρχουν και άνθρωποι που πιστεύουν αληθινά στον καπιταλισμό. Σου λέει, αυτός είναι ο κακός καπιταλισμός. Εμείς πιστεύουμε στην αυθεντική ελευθερία της αγοράς. Όχι σε αυτή την στρεβλή εκδοχή του καπιταλισμού που έχουμε εδώ. Ναι, πολύ ελεύθερη αυτή η αγορά. Καμία εταιρεία, ας πούμε, τώρα σε αυτό το περιβάλλον δεν σου λέει, ξέρεις τι θα κάνω. Θα μειώσω τις τιμές, θα τις κρατήσω. Δεν φαίνεται να γίνεται αυτό. Θα κρατήσω πολύ χαμηλά τις τιμές. Δεν θα ανακοινώσω αυξήσεις. Θα μπω μέσα, π.χ. και μετά θα έχω περισσότερη πελατεία. Θα υποφεληθώ σε βάθος χρόνου, γιατί θα υποφεληθώ από τον ανταγωνισμό στην αγορά. Αυτό δεν συμβαίνει. Παντού αυξήσεις βλέπουμε. Και βλέπουμε και κερδίζει, ας πούμε, η εταιρεία που θα αυξήσει λιγότερο, που θα αυξήσει 40 και όχι 80. Πολύ καλά πάει η ελεύθερη αγορά, ειδικά σε τέτοια ζητήματα πρώτης ανάγκης, είναι διαχρονικό. Δεν θα φανεί. Δηλαδή, βγαίνει η κυβέρνηση και σου λέει 90%. Δεν θα φανεί προς το παρόν, γιατί υπάρχει και μια δέσμευση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σταματήσουν οι πολλές επιδοτήσεις στο ρεύμα από 1η-1η του 24. Φτάσαμε 24. Απλώς θα δεις μεγαλύτερο ποσό από αυτό που έβλεπες που πιστεύεις ότι δεν σε νοιάζει. Κιόλας κρατικά ταμεία είναι, μωρέ, αυξάνεται το χρέος. Σιγά. Λοιπόν, θα τα πληρώσουμε. Ο Πάνος γράφει εδώ πέρα, τα έχουμε πει. Πούτιν Ερντογάν Χαμάς, τσούπα ανεβαίνει το ρεύμα. Πούτιν Ερντογάν Ράμος Χαμάς. Α, είναι και ο Ράμος. Ναι, παιδιά, το Χρήστο Ράμο τη ΑΔΑΕ, το ξεχνάμε. Ναι. Μην το ξεχνάτε, παιδιά, μην το ξεχνάτε. Κάποιοι εδώ πέρα προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά μας συστηματικά. Με το σούπερ μάρκετ είναι αστείο, ελληνικά προϊόντα είναι πιο ακριβά στην Ελλάδα από το Λονδίνο, ότι να πιάσω γιαούρτι, φέτα, μαξιμάδια λάδι. Ναι, ισχύει και κυκλοφορούν αυτές τις φωτογραφίες. Ο Πρωθυπουργός έχει δηλώσει ότι δεν είμαστε μπανανία και θα το πληρώσουν. Να το ξέρουν, λέει, οι πολυεθνικές. Αυτός έχει φωτογραφία με γραβάτα. Τι τον βάλαμε τώρα εδώ πέρα. Ποιος ξέρει τι θα είναι. Ποιος, πού. Αυτός που είπε το σχόλιο με τα σούπερ μάρκετ. Τι φωτογραφίζει με γραβάτα. Ρε, ήρθε εδώ πέρα τώρα με τη γραβάτα. Τι το παίζει δηλαδή αυτός τώρα. Σαν τον άλλον στο The Press Project που έχει φωτογραφία στα social με γραβάτα. Σιγά ρε φίλε, σιγά. Λοιπόν. Δεν θα θέλαμε τώρα αυτή η γκρίνια, όπως σωστά το γράφει στα σχόλια, να αποπροσανατολίσει από τα θετικά γεγονότα για την ελληνική οικονομία, όπως το ότι έχουμε πάρει την επενδυτική βαθμίδα. Έχει συμβεί πριν κάποιες μέρες, έχει αλλάξει η ζωή μας. Εντάξει, τώρα μπορεί κάποιος να πει ότι δεν έχει αλλάξει η ζωή του. Σταδιακά θα φανούν αυτά τα θετικά στην ελληνική οικονομία. Πώς λέμε για τον άλλον, π.χ. ότι θα μάθει. Θα δείτε σταδιακά το τι σημαίνει η επενδυτική βαθμίδα. Λίγη υπομονή θέλω να κάνετε. Λοιπόν, σας διαβάζω μια ανακοίνωση που έχει βγάλει το Μέρα 25 για την επενδυτική βαθμίδα. Με τίτλο «Γιατί χαίρεται η ολιγαρχία και χαμογελάει η πατέρα». Ακού τώρα. Μονομερές. Μου φαίνεται αντικειμενικό αυτό. Σαν να πρόκειται να μιλήσουν εναντίον. Νέος πακτολός δημόσιου δανεικού χρήματος για τους ολιγάρχες, σκληρή λιτότητα για τους εργαζόμενους. Αυτό είναι η επενδυτική βαθμίδα. Πανηγυρίζουν για την απόδοση επενδυτικής βαθμίδας από την Standard & Poor's στην ελληνική οικονομία, με χρέος που έχει ξεπεράσει τα 400 δισεκατομμύρια ευρώ και μόνο σε επενδύσεις είναι αγοραπολισίες ακινήτων για Golden Visa και Airbnb, που δημιουργούν προφανώς φούσκα ακινήτων και στεγαστικό πρόβλημα. 5% ανάπτυξη είχαμε. Χαμός. Αυτό που δεν θα ακούσουμε είναι ποιοι ωφελούνται. Το πραγματικό κόστος της επενδυτικής βαθμίδας για την κοινωνία είναι η απορρίθμιση, το ξεπούλημα, η ιδιωτικοποίηση, η απόσυρση του κράτους από τον συνταγματικό του ρόλο ως προστάτη της κοινωνίας. Είναι ο λόγος που η χώρα ρημάζει και αποσαθρώνεται από ουσιαστικές υποδομές, από την πλημμυρικά και αντιπυρικά έργα μέχρι την υγεία και την παιδεία, ενώ ταυτόχρονα θριαμβεύει στο ξεπούλημα υποδομών στο κεφάλαιο σε βάρος της κοινωνίας. Αυτοκινητόδρομους, τρένα, ηλεκτρικό ρεύμα, βουνοκορφές. Ποιοι ωφελούνται τελικά από την επενδυτική βαθμίδα, η απάντηση έχει δοθεί από εδώ και ένα χρόνο από τον Γιάννη Βαρουφάκη. Το μαστίγιο της νέας λιτότητας είναι η επενδυτική βαθμίδα. Μόνο το μεγάλο κεφάλαιο που θα επιδοτηθεί με νέο δημόσιο δανεισμό, βλέπει εργολάβη, διηληστηριάδες, ενεργειάρχες και τραπεζίτες θα ωφεληθούν. Για όλους εμάς τους υπόλοιπους, η επενδυτική βαθμίδα θα είναι ο μπαμπούλας για τη νέα λιτότητα της νέας δημοσιονομικής προσαρμογής που έρχεται το 2024. Δεν μπορεί να υπάρξει κανένα όφελος για την κοινωνία με την ολιγαρχία επικεφαλής και τους τραπεζίτες μονοπόλιο. Γι' αυτό δεν θα πάμε μπροστά. Γι' αυτό, διότι βλέπει ο άλλος το καλό, βλέπει μια στιγμή που σκάει το χιλάκι του πορτοσάλτε και αντί να πει ναι ρε Άρη, έγινε κάτι καλό, έκανε κάτι καλό η κυβέρνηση. Πάει, θα βρει όλοι οι τραπεζίτες. Κατάλαβες? Και δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή μια φορά, να πούμε μπράβο ρε Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν έχω ακούσει μια φορά, εσένα θα είναι. Σε έχω ακούσει μια φορά να λες μπράβο Κυριάκο Μητσοτάκη. Όχι. Γιατί θα είναι? Στον Μπακογιάννη είχα πει για το debate. Όντως. Από το έκανε. Το έκανε. Δεν έχεις καταλάβει όμως ότι βούλιαζε και είπε «Δεν βαριέσαι». Όχι, το λέγαμε αυτό. Ότι είναι και δείγμα το ότι δεν το έχει σίγουρο για να πάει ο ίδιος να πάει σε debate. Ναι. Μην πέφτουμε και συχνά μέσα, όταν πέφτουμε μέσα να το λέμε. Σε τέτοιες εκτιμήσεις. Σωστά. Τώρα δεν μπορούμε να πέσουμε πουθενά μέσα, παιδιά. Εκτιμήσεις. Έβλεπα που το έγραφε μια φίλη αυτό. Με ρωτάνε, λέει, για τις ευρωεκλογές και λέει: «Εγώ δεν ξέρω ποιος θα φτάσει μέχρι το συνέδριο και με ρωτάτε τώρα για τις ευρωεκλογές. Θα γίνει». Τότε που νομίζαμε ότι θα γίνει το συνέδριο πιο νωρίς, τελικά δεν ξέρω τι θα γίνει πρώτα. Συνέδριο. Ποιος θα το κάνει αυτό το συνέδριο, ποιος θα μείνει. Λοιπόν. Ναι. Εδώ μεταξύ, αυτό που λέει το Μέρα 25 συγκεκριμένη ανακοίνωση, ουσιαστικά με άλλα λόγια. Το λέει και ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, σου λέει όταν δεν θα διακινδυνεύσουμε τον εθνικό στόχο της κατάκτησης επενδυτικής βαθμίδας, σημαίνει ότι θα κάνουμε ό,τι μας ζητήσουν, που είναι αυτή η πολιτική, που δεν χρειάζεται να στα ζητήσουν για τα κάνεις ήδη μόνος σου, για να πάρεις την επενδυτική βαθμίδα. Ας πούμε, Eurobank. Να μην απελευθερωθεί σε ιδιώτες η Eurobank που δώσαμε 10 δισεκατομμύρια για την ανακεφαλαιοποίησή της. Μπράβο. Υποθέτω ότι το ότι απελευθερώθηκε επιτέλους από τον κρατισμό η Eurobank μέτρησε. Δεν θα μέτρησε για να πάρει την επενδυτική βαθμίδα. Δεν θα μετρήσει και για τις υπόλοιπες τράπεζες. Πειραιώς. Ζήτω η απελευθέρωση από τον κρατισμό. Ναι. Επιτέλους, παιδιά, να δώσουμε λεφτά, να τις χαρίσουμε σε ανιδιώτη να μπορεί να κερδίζει επιτέλους ο άνθρωπος με την ησυχία του. Αυτό είναι το σχέδιο και νομίζω ότι όλοι το στηρίζουμε αυτό. Γιατί όλοι με τον ένα με τον άλλο τρόπο, καθένας από το δικό του μετερίζει. Όλοι παλεύουμε για να έχουμε δυνατότερες τράπεζες, καλύτερη κερδοφορία για τους τραπεζίτες, για να πάει μπροστά η χώρα και να έχουμε προκοπή σε αυτή τη χώρα, Θάνο. Καμίλα Λί. Η προκοπή είναι το νέο σύνθημα της αριστεράς. Να είστε προκομμένοι και προκομμένες. Δηλαδή, γυρνάτε εκεί πέρα με ένα πατσαβούρι και έχετε το σπίτι ασφουγγάριστο. Καταλάβατε? Δεν μπορεί αυτό να είναι το όραμα της Νέας Ελλάδας. Παιδιά, κάντε υπομονή, 40 χρόνια ακόμα και όλα θα φτιάξουν. 40, 24, 30. 90, θα ζω εγώ. Πιστεύω ότι θα πεθάνω στα 96, το έχω πει. Λοιπόν, θα το συζητήσουμε σε ένα λεπτό αυτό. Θέλω να πω ότι έχουμε 37 με 36 χρονάκια για να σταματήσουμε με τα πλεονάσματα. Okay. Και 99 και 2,15 και 99 χρόνια, 2114. Και 90 χρόνια, μπορούσα να το βρω πιο εύκολα αυτό, και 90 περίπου χρόνια για να σταματήσουν να ισχύουν υπερταμεία και τέτοια. Και καμιά 45 με 50 χρόνια μέχρι να μπορέσουμε να πάρουμε πίσω συμβάσεις για Κόσκο, τρένα, αεροδρόμια κλπ. Που συνήθως έχουν 50 χρόνια διάρκεια. Ναι, διάρκεια. Ο Τζόρτζ μας γράφει. Αυτά, θέλουμε να λέμε θετικές ειδήσεις. Παιδιά, ο χρόνος περνάει γρήγορα. Γιατί δαιμονοποιείται την ολιγαρχία, λέει όλος. Πόρε, παιδί μου, η συζήτηση έγινε πολιτική και συνειδητοποίησα πόσο έχουμε εκτροχιαστεί σε βλακίες τους τελευταίους μήνες. Γιώργη μου, ετοιμάσου, ξεκινάει ο Κασελάκης τώρα. Πρώτα θα πεις για το. Είσαι ο άνθρωπός μου. Στα 96, είπαμε. Έχω αυτή την. Πες με παράλογο. Πού το ξέρεις. Είναι από τα πράγματα που το ξέρω. Κοίταξα μέσα μου. Κοίταξα μέσα στην ψυχή μου, αναρωτήθηκα ως πότε και πιστεύω ότι, ότι αυτή θα είναι η ηλικία μου. Και δεν είμαι, δεν λέω ρε παιδί μου 99, 102, ξέρω εγώ, 105 που θα ήταν έτσι, απληστία ηλικιακή, τα 96. Μια χαρά. Ο παππούς μου είχε πεθάνει στα 96, μπορεί γι' αυτό, ο παππούς από τη μεριά της μητέρας μου είχε πεθάνει στα 96 και πριν να πεθάνει, το τελευταίο Πάσχα πριν να πεθάνει, χόρευε τσάμικο στο χωριό και βάραγε και το πόδι στην καρότσα ενός ημιφορτηγού. Αυτή τη σκηνή δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Και σκέφτομαι ότι αυτά ήταν και όχι περπατητά όπως λένε, χόρευε και όλα τσάμικο και βάραγε και το ποδάρι στην καρότσα. Οπότε, Θάνο, αν θέλεις για 40 χρόνια ακόμα, εγώ αυτό το προφταίνω και έχω και άλλα 6 χρόνια για να το σχολιάζω. Γιατί. Ρε παιδί μου, αν κάνουμε μαζί ραδιόφωνο. Ναι, δεν λέω τώρα, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η ζωή. Φαντάζει. Αλλά αν κάνουμε μαζί ραδιόφωνο στα 90, που δεν είναι τρομερή ιδέα τώρα που το σκέφτομαι. Θα είναι η μακροβιότερη εκπομπή, θα το πάμε έτσι. Εντάξει. Ναι, και σκέψου και το άλλο κιόλας, ότι θα είναι και πολύ ωραίο. Μπορούμε να σταματήσουμε. Δηλαδή 80 με 90. Θα έχω πατήσει εγώ τα 70, μια χαρά. Η καλύτερη θα είμαστε. Γέρι του Muppet Show θα είμαστε. Ακριβώς. Δηλαδή σκέψτε το έχουμε τώρα αυτό. Φανταστείτε σε 45 χρόνια από τώρα. Σκέψου συσσωρευμένη γκρίνια. Θα υπάρχει όλη αυτή η σοφία ζωής που θα μετουσιώνεται όλοι σε Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Λογικά. Ο τρίτος. Ναι. Και θα λέμε πω αυτά τα είχε κάνει και ο Κυριάκος, θυμάμαι. Ναι. Τέλεια θα περνάμε. Θα βλέπουμε, θα συγκρίνουμε ρόγες. Θα βάζουμε τις φωτογραφίες δίπλα με τεχνητή νοημοσύνη. Σαν τους γέρους στο Μάπε θα είσαι. Προλάβαμε, λοιπόν. Το είπαμε αυτό. Λοιπόν, καλά δεν σας πειράζει που έχουν reality με το ίδιο όνομα, Φάρμα. Ρε, εδώ υπάρχει βιβλίο με το ίδιο όνομα. Ποιος έχει γράψει βιβλίο με το ίδιο όνομα? Ένας, δεν τον ξέρεις, άσχετος. Ανερχόμενος. Παιδιά, για ηρεμήστε λίγο. Λοιπόν. Η Aegean πήρε ένα σκασμό εκατομμύρια σε βοήθεια στην πανδημία, 120 για την ακρίβεια, και τώρα την ξεχρέωσε πλέοντας μαρέβα για τις νέες στολές της. Αυτό είναι υγιής επιχειρηματικότητα. Το είδα που σχολιάζεται αυτό. Είναι οι νέες στολές της Aegean, που είναι Jus and Dion. Σου αρέσανε οι νέες στολές της? Εν τω μεταξύ λένε ότι είναι στα γαλανόλευκα και στα τέτοια. Είναι στα χρώματα της Aegean, ρε παιδιά. Μπλε έχει η Aegean, πάντα έτσι ήταν. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ο εθνικός αρωματοφορέας της Ελλάδας. Είναι λίγο στα μπλε και. Για ευνόητους λόγους. Το ότι είναι, ξέρω εγώ, στα γαλανόλευκα οι νέοι. Όλη η Ελλάδα. Τέλος πάντων. Μπλε. Ανατρίχιασα, λέει ο άλλος. Αυτό θα πει αισιοδοξία. Σχέδια για 40 και 50 χρόνια μπροστά. Παιδιά, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε και πίσω μας άλλα 40 χρόνια που κάνουμε εκπομπή με το Θάνο. Οπότε δικαιούμαστε. Γιατί έτσι δεν λένε για τα ζευγάρια. Όταν είσαι μια εβδομάδα με κάποιον, δεν μπορείς να κάνεις σχέδια για περισσότερο από μια εβδομάδα. Ναι, στα 6, 7. 7 χρόνια κάπου. Ξηδιάσει τη ζωή σου μαζί. Οπότε μπορούμε να σχεδιάσουμε. Έχει πάρει πολύ περίεργη τροπή αυτή η συζήτηση. Μπορούμε να σχεδιάσουμε δηλαδή. Πώς, 23 και 7, το 2030, ας πούμε, ότι θα κάνουμε εκπομπή μαζί. Δεν είναι δηλαδή υπερφύαλο. Δεν είναι παράλογο να το πεις ότι θα κάνουμε εκπομπή μαζί το 2030. Είναι κάτι που κοιτάς προς τα μπροστά όσο μπορείς να κοιτάξεις προς τα πίσω. Ωραία. Α, λοιπόν, κανένα giveaway θα κάνετε. Βγήκε το καινούριο Spider-Man. Spider-Man. Τι είναι αυτό? Δεν είναι να γράψει Spider-Man. Και τι είπατε στο μυαλό? Είναι κάτι αυτό το Spider-Man. Δεν είναι κάτι. Είχα να νιώσω τόσο αμήχανα στο ραδιόφωνο από τότε που μου είπατε αυτά τα ονόματα από celebrities και νόμιζα ότι είναι εκλεγμένοι του κουκουέ και κούκλα να δω. Μήπως έχω παραλείψει κανένα εκλεγμένο του κουκουέ. Μήπως κατεβαίνει κάποιος γαρδέλης υποψήφιος του κουκουέ. Αυτό. Μεγάλη στιγμή. Και εγώ ανατρίχεσαι τότε. Ρε, Θάνο, λοιπόν, παίξε ΣΥΡΙΖΑ. Ρε, παίξε εσύ, παίξε ΠΑΝΚ, ρε. Ευχαριστούμε, Κάτια, που μας επαναφέρει στην τάξη. Λοιπόν, είχαμε σημαντικές εξελίξεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έσκησε, Θάνο. Χθες το μεσημέρι, ώρα Αμερικής. Δεν μπορώ να πω. Δηλαδή, έπρεπε να χαμηλώσουμε το επίπεδο πριν μπούμε καν στη ίδια ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε τώρα θα συνεχιστεί το νευρικό μου γέλιο για άλλα 20 λεπτά. Εντάξει. Λοιπόν, 11.30 το βράδυ ανεβάζει ένα tweet ο Στέφανος και λέει Βίτσας, Φίλης και Σκουρλέτης. Έξω. Όξο. Όξο. Έθεσαν αυτόν εκτός κόμματος. Του λένε μετά, ξέρεις Στέφανε, το έχεις παρακάνει λίγο με αυτό, το έθεσαν αυτόν και πρέπει κάπως να υπάρχουν κάποιες διαδικασίες στο καταστατικό. Ποιο? Υπάρχει στο κόμμα ένα θα σου στείλω το link, είναι ένα PDF που... Τι PDF, ποιο? Εντάξει, είναι και ο Τάιλερ, είχα βγει και ο σκύλος, δεν ακούει τώρα καλά ο Στέφανος, και του λένε, ξέρεις, υπάρχει καταστατικό που προβλέπει ότι υπάρχει μια διαδικασία για τις διαγραφές, δηλαδή υπάρχει μια επιτροπή διοντολογίας, παραπέμπει, αποφασίζει, κατάλαβες, είναι κάπως έτσι. Το ξανασκέφτεται ο Στέφανος, που έχει μεγάλο ταλέντο στην επικοινωνία, πολύ μεγάλο ταλέντο στην επικοινωνία, τόσο που με το κάθε... Ναι, αυτά σκέφτεται ότι δεν γίνονται με αυθόρμητες ερωτήσεις. Έκατσε και έγραψε ο άλλος ένα tweet. Παρόλα αυτά πάλι γκάφα έκανε, πάλι τους διέγραψε μόνος του. Είπε ότι έθεσαν αυτόν εκτός κόμματος πριν να υπάρξει, πριν να συγκροτηθεί, να συνέλθει, ναι, να αποφασίσει κάποια επιτροπή. Το μάζεψαν με πηγές του κόμματος και είπαν ότι, ναι, τους καταδίκασε πολιτικά. Εντάξει. Και προφανώς λέει, εννοεί ότι θα συνεδριάσει η Επιτροπή Ιδεοντολογίας. Διπλοβάρδιασε η Επιτροπή Ιδεοντολογίας αυτή την περίοδο. Προφανώς αυτό φέρνει ακόμα περισσότερες αντιδράσεις. Υπάρχει ένα κείμενο της Ομπρέλας που διακινείται. Ναι. Έχεις κάποιο θέμα με την ώρα Αμερικής? Γιατί είχες τίποτα καλύτερο να κάνεις μία η ώρα το βράδυ? Κοιτάξτε, όχι. Όχι. Γενικά μου αρέσει να έχουμε εξελίξεις το βράδυ. Με πιάνει, ναι, αϋπνία μετά, με πιάνει περένταση. Και εμένα. Αργώ να κοιμηθώ μετά. Δύο η ώρα διάβαζα νεολαία ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή... Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ. Το μέλλον. Το μέλλον μας, παιδιά, είναι η νεολαία. Ναι. Να πω ότι εγώ δεν φοβάμαι. Έχω ξενυχτήσει πολλές φορές βλέποντας NBA, Αμερικανικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ στην Αμερική, οπότε, που έχει μάτς 3 και 4 το βράδυ. Οπότε έχω συνηθίσει σε αυτά τα ωράρια. Μπορούμε να το κάνουμε και με το ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Άμα συνεχιστεί αυτό το πράγμα με τις αναρτήσεις σε ώρα Αμερικής. Αδυνατούμε, λέει, αδυνατούμε. Αδυνατούμε να καταλάβουμε πώς το ποσοστό το οποίο έλαβε στις ισοκομματικές εκλογές του δίνει τη δυνατότητα να παραβιάζει κάθε άρθρο του καταστατικού. Αυτό λένε. Καταλαβες, τα σκατόπεδα. Νεολαία, λέει μετά. Παιδιά, η νεολαία. Η χειρότερη είναι πάντα η νεολαία. Η χειρότερη. Ρωτήστε τους τι μουσική ακούνε. Θα σας πούνε και θα κοπεί η κουβέντα εκεί πέρα. Δεν θα έχει. Γιατί γενικά με την νεολαία δεν θέλει πολλά. Με την νεολαία είναι. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας και αντίο. Κατάλαβες, δεν είναι τώρα για συζητήσεις. Εδώ πέρα βγάζουν γλώσσα. Στον πρόεδρο τώρα. Στον πρόεδρο του κόμματος. Βγήκε και ο πρόεδρος της Επιτροπής Διοντολογίας, ο κύριος Αντώνης Κοτσακάς, και είπε ότι κανένα μέλος του κόμματος δεν μπορεί να διαγραφεί με μια ανάρτηση στο X, πρώην Twitter. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Κατσαδείς. Νορκίζεσαι κιόλας. Δεν μπορεί, δεν μπορεί, εκτός αν μπορέσει. Λοιπόν, τέτοιο είδους. Λέει η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, τέτοιου είδους πρακτικές είναι άκρως αντιδημοκρατικές, αυταρχικές και επικίνδυνες, καθώς δημιουργούν ένα status quo. Καλό το status quo. Όπου ο θεσμός του Προέδρου υπερβαίνει κάθε δημοκρατική λειτουργία, όπου το κόμμα σασπαζόταν ιστορικά αλλά και αγωνιζόταν κοινωνικά. Απαιτούμε την άμεση σύγκληση της πολιτικής γραμματείας με σκοπό την ανάκληση των διαγραφών αυτών. Τώρα, κακές γλώσσες λένε ότι η παραβίαση διαδικασιών στον ΣΥΡΙΖΑ και το αρχηγικό μοντέλο είχε ξεκινήσει πριν και από το 2015. Απλώς ήταν μια παραβίαση διαδικασιών και η συρρήκνωση της ομάδας γύρω από τον πρόεδρο που δεν ήταν τόσο ενοχλητική, γιατί κάπως υπήρχε ένας συντονισμός με την θέληση των στελεχών. Και δούλευε και το σύστημα κιόλας. Ήταν αποτελεσματικός ο Τσίπρας, προφανώς εντελώς διαφορετικής ποιότητας αρχηγός του κόμματος. Ρε Μύτικα, για όνομα του Θεού, εδώ πέρα μας έχεις. Οπότε τότε δεν υπήρχε γκρίνια. Αλλά το ότι είχε γυρίσει ο ΣΥΡΙΖΑ την πλάτη του στις συλλογικές διαδικασίες είναι κάτι που δεν το ακούμε πρώτη φορά, η αλήθεια είναι, επί Κασελάκη. Καλά, άστα αυτά τώρα. Όλοι ξέρουμε. Ναι. Προσπαθούσε. Προσπαθούσε ο Αλέξης. Μου επιτρέπεις λίγο ένα σχόλιο. Μισό λεπτάκι. Συκοφάντης, με σκέτο Twitter δεν διαγράφεται κανείς. Θέλει TikTok για πάνω. Και θέλει blog επίσης, όχι μόνο διαγραφή. Με συγχωρείς τώρα, Θάνος. Αυτή είναι η δικιά μου πρόταση για τα σωκοματικά του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν αρκεί μόνο η διαγραφή. Blog. Ή blog, όπως μου έγραψε ένας φίλος. Ναι. Προσπαθείς να συσκοτήσεις πολύ γνωστέ πολέμοι του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ήταν ένας άνθρωπος, ένας πρόεδρος, ένας πρώην πρόεδρος, προσπαθούσε να κάνει τόσα πολλά και δεν τον άφηναν, Κωνσταντίνε. Δεν τον άφηναν οι υπονομευτές. Να διαβάσουμε λοιπόν. Οι υπονομευτές λοιπόν, ο Φίλης και ο Σκουρλέτης. Τι δεν οφείλω τίποτα. Ο Φίλης και ο Σκουρλέτης και ο Βίτσας ευθύνονται, αυτά τα λέει η πλευρά του κόμματος Κασελάκη, έτσι. Ευθύνονται για την υπονόμευση του Αλέξη Τσίπρα και σε σημαντικό από ό,τι διαβάζουμε βαθμό για την ΙΤΑ. Δηλαδή είναι ο Τσίπρας τώρα, κάνει ό,τι θέλει, έχει αρχηγικό μοντέλο, δεν ακούγεται κάτι σαν κριτική από την ομπρέλα μέσα στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Το σημαντικότερο πρόβλημα είναι ο Πολάκης μερικές φορές, γιατί αυτόν χρησιμοποιούν για να σου κάνουν πόλεμο, αλλά άλλο αυτό, τον οποίο τον παραπέμπεις για διαγραφή, δεν εξελίχθηκαν αυτά τα πράγματα έτσι ομαλά. Αλλά χάνεις από αυτήν την κυβέρνηση, από αυτόν τον Μητσοτάκη, με αυτό το σχέδιο της διεύρυνσης, γιατί το σχέδιο της διεύρυνσης είναι Τσίπρα, χάνεις, πόσο έχασε, 15 μονάδες, 19, όχι 15, 32 πάει 17, 15 μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη τετραετία, ενώ είσαι αντιπολίτευση. Και τι φταίει στον ΣΥΡΙΖΑ? Φταίνε οι υπονομευτές. Ο Μακάρθι θα ήταν περήφανος με αυτό που γίνεται. Το tweet του Στέφανου Κασελάκη, ιδίως την πρώτη παράγραφο. Επί πέντε τουλάχιστον χρόνια, συγκεκριμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζονται στα κανάλια κάνοντας αντιπολίτευση στο ΣΥΡΙΖΑ. Πού ξέρεις, ρε Στέφανη, τι κάνανε τα τελευταία πέντε χρόνια? Πού ξέρεις? Πού ήσουν τα τελευταία πέντε χρόνια? Το έγραψε ο Αλέξανδρος Κεσόπουλος αυτό. Θυμάται τι γινόταν πριν πέντε χρόνια? Πριν 8 δεν θυμάται. Αυτή η τριετία είναι πολύ κρίσιμη. Το λένε και οι νευρολόγοι αυτό, άμα το δεις. Ότι ουσιαστικά... Στη διάπλαση του παιδιού, ξέρω. 27 με 30 παιδιά είναι κρίσιμη. Αλλά εκεί είναι όλα τα δύσκολα. Και λέει ότι τον αναφέρεσαι σε μια περίοδο στην οποία δεν είχες καμία σχέση με το κόμμα και για την ακρίβεια, όπως έλεγε νωρίτερα και ο Θάνος, όχι, δεν είχες σχέση με το κόμμα. Εξυμνούσες την πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτά έλεγες πριν από πέντε χρόνια. Και σε πήρε ο πόνος τώρα για αυτούς που υπονόμευαν εδώ και πέντε χρόνια. Δεν δείχνει αυτό ότι αυτό υπηρετεί μια συνολική στρατηγική των προσώπων που ήταν εκεί πριν από πέντε χρόνια και είχαν τις παρέες τους και τους καυγάδες τους? Θέλω να προσπαθήσω να εξηγήσω. Τώρα υπονοείς ότι το υπαγόρευσαν αυτό και δεν είναι σωστό? Ναι, γιατί αυτό, άμα το ρωτούσε αν υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν από πέντε χρόνια, θα γκούγκλαρε. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή ο άνθρωπος τώρα να. Δεν είχε ιδέα. Όχι, όχι, πριν πέντε χρόνια. Εντάξει, πριν 8 έγραφε ότι συνέδεε Τσίπρα με Τραμπ. Ναι. Το 15. Άμα σου λέω αυτό, δεν είχε ιδέα. Ναι. Ωραία. Θέλω να προσπαθήσω να εξηγήσω τι κάνουμε. Επειδή μας λέτε κατά καιρούς ότι τι θέλετε τώρα και υποστηρίζετε την Αχτσιόγλου και που θα ήταν τα πράγματα ρόδινα με την Αχτσιόγλου. Όχι. Όχι. Δεν λέμε αυτό. Λέμε ότι εδώ πέρα έχουμε μια κατρακύλα της δημόσιας συζήτησης. Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι καταφανώς ανίκανος. Δηλαδή είναι τώρα tweet και γκάφα. Δεν υπάρχει τίποτε το οποίο να έχει διαχειριστεί. Προσέξτε, όχι σε συνθήκες πιεστικές. Ποτέ δεν είναι πιεστικές συνθήκες. Έχει βγει δύο φορές τώρα να μιλήσει, δηλαδή να κάνει μια κουβέντα με έναν δημοσιογράφο που να τον πιέσει. Μιλάμε τώρα για δικές του παρεμβάσεις. Και παρόλα αυτά, κάθε φορά επανέρχεται για να διορθώσει αυτό που έχει κάνει. Είναι ατάλλαντος επικοινωνιακά. Ας λένε τώρα. Δεν έχει καμία σημασία τι λένε. Καμία. Μόνο η φωνή του Θεού ακούγεται μέσα από το δικό μου στόμα. Αυτό μόνο. Εγώ μόνο εκπροσωπώ. Θα σε πειράζει λίγο να τη δω κι εγώ λίγο με μια μικρή έτσι, λίγο τσιμπημένη αυτοπεποίθηση. Να λέω ότι μιλάει ο Θεός από μέσα μου. Πες το φως. Το φως που βγαίνει από μέσα μου. Λοιπόν, τι συμβαίνει. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος καθημερινά εκθιάζεται ως μάγος της επικοινωνίας από τους φανατικούς του. Στην πραγματικότητα δεν ασκεί πολιτική. Ψάχνουμε με το φακό, έχουμε βάλει τον ψαρά να κάνει ερευνητική δημοσιογραφία για να βρούμε τι στο διάολο πρεσβεύει αυτός ο άνθρωπος. Και την ίδια στιγμή, αυτό που είναι υποτίθεται το μεγάλο του ατού και η επικοινωνία, βλέπουμε, ας μην πάμε μακριά παιδιά, είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα, τις διαρκείς ανασκευές. Γράφει κάτι και μετά έρχεται στην δυσάρεστη θέση να πρέπει να πει τους διαγράφω, δεν τους διαγράφω εγώ, θα πάω στο κόμμα. Οι απαντήσεις στον ψαρά ήταν 5 απαντήσεις μετά μαζί και μετά αναγκάστηκε να επανέλθει και να επανέλθει και τρίτη φορά προκειμένου να γράψει μια πιο συγκροτημένη απάντηση που να λέει μία δικαιολογία αντί για 5. Τι σημασία έχουν αυτά? Έχω την εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή είμαστε μπροστά σε πολύ σημαντικές εξελίξεις. Και το λέγαμε από την αρχή αυτό το πράγμα. Εγώ νιώθω πολύ έντονη την αβεβαιότητα για το πώς θα είναι το πολιτικό σκηνικό μέσα στην επόμενη περίοδο. Λέγαμε ότι όπως είχαμε στην αρχή των μνημονίων αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού και βρεθήκαμε με χρυσαυγίτες μέσα στο κοινοβούλιο και κυβέρνηση συνεργασίας και πάρα πολύ ξύλο, είναι πολύ πιθανό ότι. Δεν είναι πια πιθανό, είναι βέβαιο αυτή τη στιγμή ότι θα έχουμε εξελίξεις και σε αυτή την κοινοπολιτική σύνθεση. Κάθε τέτοιου είδους αναδιάταξη, τέλος πάντων κάθε φορά που αλλάζει η σύνθεση του κοινοβουλίου, π.χ. ή των κομμάτων, τέλος πάντων των μεγαλύτερων κομμάτων, έχει σημασία γενικά για το πολιτικό σκηνικό. Όπως συζητάμε, π.χ. για το πόσα ακροδεξιά κόμματα μπήκαν στη Βουλή. Πηγαίνουμε προς τα ακροδεξιά, συντηρητικοποιείται η κοινωνία και αυτό το πράγμα ενδιαφέρει. Και κανείς δεν λέει, παιδιά, εγώ είμαι της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς, της αντικαπιταλιστικής, τι με νοιάζει, τι κάνει η ακροδεξιά. Οπότε, αν πηγαίνει και ένα κόμμα της σοσιαλδημοκρατίας πηγαίνει στο κέντρο και πάει να γίνει νέο ποτάμι, πιο απολιτικό ποτάμι, ενδιαφέρει. Για το που θα κάτσει η μπύρια και το ότι θα μπορεί να ξεκινήσει από τα αριστερά του, όχι με τα προηγούμενα, όχι με αυτούς που θα φύγουν τώρα, που μια χαρά ψήφιζαν μνημόνια και θυμήθηκαν τώρα να κάνουν κριτική. Αλλά γενικότερα, μια αναδιάταξη, ας ελπίσουμε να ισχύσει αυτό με το κενό κάποια στιγμή. Γιατί κενό υπάρχει. Ρε παιδιά, και ο Τσίπρας ήταν ανίκανος, γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία πήγε περίπου το 2 τετραετίες τώρα. Όχι, δεν ήταν, παιδιά, δεν ευθύνεται ο Αλέξης. Όχι, εγώ το λέω ειρωνικά τώρα. Δεν ευθύνεται ο Αλέξης. Διαβάζω από την δήλωση του κυρίου Κασελάκη για η εσωκομματική τηλεοπτική χορηγή της κυβέρνησης Μητσοτάκη συνέβαλαν στο να στηριχθούμε μία εκλογική νίκη. Τελεία. Άλλοι λένε 2. Τελεία. Κάτσε. Όπα. Τι 2. Δεν έχουν κάτσει ποτέ στο ΣΥΡΙΖΑ να σκεφτούν γιατί χάσανε. 4-5 χρόνια δεν έγινε αυτό. Γιατί χάσαν 15 μονάδες στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί έκανε εσωκομματική κριτική ο Φίλης και ο Σκουρλέτης. Έχουν τόσο μεγάλη απήχηση στην ελληνική κοινωνία ο Φίλης και ο Σκουρλέτης που παράλληλα τους βρίζουν για την αριστερά του 30% και χάσαν 15 μονάδες από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του. Και εδώ που τα λέμε, αυτό που σκεφτόμαστε είναι, έχεις αυτό το φοβερό χαρτί που λέγεται Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος θα κέρδιζε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά δεν μπόρεσε να κερδίσει το Φίλη και το Σκουρλέτη. Δεν ισχύουν αυτές οι αναλύσεις. Δεν. Είναι ευσεβής πόθη ότι θα μπορούσες να ξεμπερδέψεις με κάποιους ιστορικούς αντιπάλους και μετά να βρεθείς καβάλα στο άλογο. Αυτό που συνέβη είναι πολύ απλά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε κάτι να πει και μετά δεν είχε. Αυτό έχει γίνει. Τώρα, πώς συνέρχεσαι από αυτό και τι θα μπορέσει να κάνει αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε ιδέα. Δεν έχουμε ιδέα, γιατί πολύ σωστά το γράφετε. Όντως, θα ήταν πολύ δύσκολο να εκπροσωπηθεί ένας ΣΥΡΙΖΑ αριστερός από την Αχτσιόγλου και τον Τσακαλώ. Γενικώς από μνημονιακούς υπουργούς. Προφανώς δεν θα μπορούσε να συμβεί αυτό. Αυτό θα είχαμε business as usual με ανθρώπους οι οποίοι θα ήταν στα δικά μας μάτια αναξιόπιστοι, ταυτοχρόνως θα ασκούσαν μια αριστερόστροφη κριτική, η οποία θα είχε ένα όριο που θα ήταν ο σεβασμός των τηρήσεων που έχουν, η τήρηση των συμφωνιών που έχουν υπογράψει την περίοδο των μνημονίων. Αυτό θα συνέβαινε. Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι μια διάλυση και του διαλόγου και μαζί και του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, τι θα γίνει, πώς θα εξελιχθεί αυτό, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε μπροστά μας και πολύ μεγάλες αλλαγές και ότι αυτές οι αλλαγές με τον ένα τον άλλο τρόπο μας αφορούν. Τώρα, στις κουβέντες για τον, για τον Κασελάκη, έχει τρομερή διαφορά η κακή πολιτική με την, με την ανικανότητα. Εγώ δεν πιστεύω καθόλου ότι ο Τσίπρας ήταν, ήταν ανίκανος. Εγώ εκτιμώ ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έκανε, δεν έκανε γκάφες, ήταν έξυπνος, ήταν, ήταν πάντοτε ενημερωμένος, ευφυής. Ήταν πολύ ικανός αυτό που έκανε, απλώς ήταν καταστροφικό. Και αυτό είναι ένα κομμάτι δίκαιης κριτικής. Ότι ποιος έφερε τον, τον Κασελάκη, αυτή είναι μια πολιτική κουλτούρα κινησμού, την οποία έχει καλλιεργήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλη η τακτική του ΣΥΡΙΖΑ από το 19 μέχρι το 23, και αυτό δεν είναι κάποια φοβερή και τρομερή πολιτική ανάλυση, ήταν ότι η εξουσία θα πέσει σαν όριμο φρούτο στα χέρια του. Αυτό δεν συνέβη. Αυτή είναι η στρατηγική. Ό,τι και να πει κανείς για το ότι είναι μνημονιακή, το ένα, το άλλο, το τρίτο, το τέταρτο, δεν την έκανε ο Σκουρλέτης και ο Φίλης. Δεν φταίνε αυτοί που αυτή η στρατηγική δεν έπιασε. Δεν φταίνε αυτοί που η στρατηγική της διεύρυνσης έβρισκε συνέχεια στον τοίχο του ότι ανέβαινε και το Πασόκ και τελικά βρέθηκε σε ένα εντελώς θολό πράγμα που δεν είχε να πει τίποτα στον κόσμο. Δεν φταίει αυτό το ότι ο κόσμος δεν μπορούσε να σου συγχωρέσει. Θα πει κάποιος, ίσως άδικα, αλλά ίσως δίκαια, το πόσο πρόδωσες τις υποσχέσεις και την ελπίδα που έδωσε το 15. Το ότι πάτησε η κυβέρνηση και σου λέει, τι θες να επιστρέψουν αυτοί? Το πόσο πλήρωσες διγλωσία σε διάφορα θέματα. Δεν φταίει. Δεν φταίει η ομπρέλα για αυτό το πράγμα. Για την ομπρέλα μπορεί να πεις πάρα πολλά πράγματα. Όπως για παράδειγμα το πιο ΣΥΡΙΖΑ πράγμα, όπως λέω και ξαναλέω, ότι ο Τσακαλώτος είναι επικεφαλής και είναι η αριστερή φωνή του ΣΥΡΙΖΑ, υπουργός του Τρίτου Μνημονίου. Που έλεγε για το ζευγαράκι που πρέπει να κάνουμε κανένα πληστηριασμό για να έχει νέο ζευγαράκι, ένα σπίτι να πάει να μείνει. Τα θυμόμαστε αυτά. Ή που μείωνε τους φόρους στα μερίσματα για τα οποία μετά κατήγγειλαν τον Μητσοτάκη. Τα θυμόμαστε και αυτά. Γιατί παίρνετε το μέρος κομματικών γραφειοκρατιών, μας ρωτάει εδώ πέρα, που τους ξεπερνάει η ιστορία και ξεβολεύονται. Δεν το κάνουμε. Είναι παρεξήγηση. Δεν παίρνουμε το μέρος του Φίλη και του Σκουρλέτη. Είναι νομίζω η πρώτη φορά που μας ακούτε. Ξέρω δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά... Παιδιά, πάντα όποτε να κάνουμε κάποιο το μέρος έχουμε. Ξέρω εγώ, τα λες στη Νέα Δημοκρατία, είσαι ΣΥΡΙΖΑ. Λες κάτι για το ΣΥΡΙΖΑ, είσαι κάτι άλλο. Είσαι κουκουέ, είσαι μέρα, είσαι τέτοιο. Πάντα έτσι πάει, το ξέρουμε, εντάξει. Τώρα έχασα λίγο τον... Με συγχωρείς. Τον ήρμο. Αλλά τέλος πάντων, δεν είναι... είναι παράλληλο σύμπαν αυτή τη στιγμή η συζήτηση στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή το βλέπω και πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Η κουβέντα περί υπονομευτών είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ασπάζεται ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ την κουβέντα περί υπονομευτών? Όλο και περισσότερο φαίνεται πως ναι. Δηλαδή φαίνεται... Καλά, αυτό από το γεγονός ότι... στο tweet. Ναι, από το γεγονός ότι δεν παρεμβαίνει... Όχι, ο Τσίπρας, ο πρώην πρόεδρος. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω, βλέποντας ότι δεν παρεμβαίνει, κάτι το οποίο μου φαίνεται αδιανόητο, καθώς αν συνέβαινε σε άλλο κόμμα τώρα θα είχαν παρέμβει τα ιστορικά στελέχη και οι πρώην πρόεδροι για να πούνε μια κουβέντα και να διασφαλίσουν την ενότητα. Μα μου φαίνεται ότι αυτή η γραμμή συνδέεται και με τον Αλέξη Τσίπρα. Αν ο ίδιος τώρα θέλει να πει ότι sorry, πήγα από το 32 στο 17, 4 χρόνια αντιπολίτευση με τον Μητσοτάκη επειδή μου έκανε κριτική στα όργανα οφείλης και στα παράθυρα για την υστεροφημία του, εντάξει να το πει. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που πουλάει παλιούς συντρόφους. Αυτά τώρα μια δεκαετία επιτυχίες. Λοιπόν. Αλαβάνος, Καμένος, Βαρουφάκης, Κωνσταντοπούλου, Κοτζιάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κωνσταντίνε, ο κόσμος σχέστηκε για τα μνημόνια, Μητσοτάκης θέλει να φύγει. Εντάξει. Διαφωνούμε. Αυτό αποδείχθηκε πως όχι. Διαφωνούμε, παιδιά. Εντάξει, δεν πειράζει. Άλλοι έχουν δίκιο, άλλοι έχουν άδικο. Εμάς μας ενδιαφέρει να ακούγονται όλες οι απόψεις και οι σωστές και οι λανθασμένες. Θάνο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Πάρα πολύ. Και δεν ήταν μόνο μια ωραία εκπομπή. Ήταν μια σπουδαία εμπειρία. Έτσι θα το χαρακτήριζα εγώ, Θάνο. Ανεπανάληπτη εμπειρία. Μια ξέχαστη μέρα. Η αυριανή εκπομπή δεν θα είναι η ίδια. Δεν θα είναι η ίδια. Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί ξημερώματα. Ποιοι θα διαγράφουνε. Πάλι άϊπνοι θα μείνουμε, διαβάζουμε Κασελάκη. Τέλος πάντων, ας έρθει. Ρωτήσατε κάποια στιγμή στο chat αν θα έρθει. Πέφτουν στοιχήματα, ξέρω εγώ, Βούτσης, Μπαλτάς. Παιδιά, εγώ πιστεύω ότι μπορεί και να επιστρέψει ο Στέφανος Κασελάκης. Δεν το έχω σίγουρο. Θεωρώ πάντα ότι υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο να πει σας ευχαριστώ για τη συνεργασία. Θα γυρίσω στις business μου. Το πιστεύω. Εκεί από τη Λίμνη. Θα έχει και τα ποδαράκια, θα κάνει ποδόλουτρο στη Λίμνη. Και θα με σηκωμένο παντζάκι. Και θα πέρασα καταπληκτικά. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Δεν θα σας ξεχάσω ποτέ. Ποτέ. Και ένιωσα συγκινήσεις που μόνο με μια κατασκήνωση που είχα πάει μικρός στο Μίσιγκαν θα μπορούσα να τη συγκρίνω. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν από τις ωραιότερες εμπειρίες της ζωής μου. Από τις ωραιότερες, αν όχι η ωραιότερη, αυτή η ώρα που περάσαμε μαζί. Και αύριο θα είναι ακόμα καλύτερη, γιατί αύριο θα είμαστε πάλι εδώ. Τι είπες τώρα, Ρεβάνο. Ναι. Μα τι χαρά είναι αυτή. Κάθε εκπομπή είναι χειρότερη από την επόμενη. Πόσα κόμματα θα βρούμε και τι αντιπολίτευση θα βρούμε, αλλά θα είμαστε εδώ. Παιδιά, θα είμαστε εδώ και θα τους μετράμε. Μην ανησυχείτε. Δεν ακούστηκε όπως ήθελα αυτό, αλλά γεια σας. Φιλιά πολλά.